Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lutego. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Matka Ibrahima rozmawiała z synem telefonicznie. Chłopca uprowadził ojciec. PGG nie stać na podwyżki, mówi wicepremier Jacek Sasin. Związkowcy chcą pensji wyższych o 12%. Trwa kampania przed wyborami prezydenckimi. Kandydaci zbierają podpisy pod listami poparcia. Matka porwanego 10-latka mówi, że rozmawiała z synem. Nie wie jednak, gdzie w tej chwili dziecko się znajduje. Zadzwonił do mnie mój były partner, rozmawiałam z synem, mój syn jest bardzo spokojny, prawdopodobnie został mu podany jakiś środek uspokajający. Była próba usiłowania porwania 4 marca 2019 roku. W tamtym przypadku policja również nie zrobiła nic. Udaremnił próbę porwania kierowca mikrobusu, który przywozi dzieci na basen. Kobieta wybiera się do Belgii, tam mieszka na stałe ojciec chłopca. Ibrahim został uprowadzony wczoraj wieczorem z ulicy w Gdyni. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Sprawdzamy każdą informację, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. One nie zawsze są potwierdzone, ale widać, że są przekazywane szczerze, bo ktoś zauważył albo dziecko podobne do poszukiwanego, albo coś zwróciło uwagę i jest to rzeczywiście bardzo dobra forma współpracy ze społeczeństwem. Dlatego zresztą zdecydowaliśmy się po analizie tej sprawy uruchomić procedurę Child Alert. Ibrahim ma około 150 cm wzrostu, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. W momencie porwania był ubrany w pomarańczową kurtkę, jeansowe spodnie i czarne buty z elementami odblaskowymi. Polskiej Grupy Górniczej nie stać na 12% podwyżki płac, jakich domagają się związkowcy, oświadczył wicepremier minister aktywów państwowych. Mówimy o firmie, która w tej chwili nie przynosi zysków, podkreślił Jacek Sasin w telewizji w Polsce.pl. Będziemy dalej rozmawiać, szukać jakiegoś kompromisu, zapewnił Jacek Sasin. Załogi kopalń PGG zorganizowały rano dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy oprócz podwyżek chcą też działań na rzecz poprawy sytuacji górnictwa, zapewnienia zbytu węgla i zmniejszenia importu surowca. Po strajku w kopalniach rozsypali węgiel przed biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach. Chcemy wszystkim posłom na Śląsku dzisiaj przypomnieć, jak wygląda polski węgiel, żeby go umieć odróżnić do rosyjskiego, który jest w milionach ton sprowadzany. Przede wszystkim przez spółki państwowe, PGE i inne spółki państwowe. Dzisiaj z tego tytułu my mamy problemy i kłopoty. Polska traci ważny aspekt, czyli paliwo strategiczne. Chcemy przeciwko temu zaprotestować. Mówił szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Przedstawiciele związków zostali przyjęci przez dyrektora biura poselskiego, który wysłuchał ich żądań. Porozumienie Jarosława Gowina włącza się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Na swoim poparciu dla obecnie urzędującego prezydenta działacze partii informują podczas spotkań i konferencji w ponad 20 miastach w kraju. Rozpoczynają też zbiórkę podpisów. Stołeczny radny Jan Strzeżek mówi, że warszawskie porozumienie zobowiązało się do zebrania 5000 podpisów. Od Warszawy przez Inowrocław po najmniejsze gminy w Polsce, jak na przykład gmina Boćki na Podlasiu, we wszystkich tych miejscach członkowie porozumienia będą zbierać te podpisy pod kandydaturą Andrzeja Dudy. Kandydat ludowców w wyborach prezydenckich zbierał podpisy pod listami poparcia w Krakowie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o potrzebie zmian w systemie edukacji. Angielski od pierwszej klasy codziennie, godzina angielskiego minimum. Ciepły, darmowy posiłek dla każdego ucznia. Wprowadzenie również nowych przedmiotów, takich jak nauka dotycząca ekonomii, dotycząca przedsiębiorczości, nauka dobrych nawyków ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, ale również z żywieniem, dobrych nawyków żywieniowych. O fotel prezydenta Polski zawalczą też kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, reprezentujący Lewicę Robert Biedroń, Krzysztof Bosak z Konfederacji i publicysta Szymon Hołownia. W 365 miastach w Polsce i za granicą 1 marca odbędą się biegi Tropem Wilczym. To upamiętnienie żołnierzy wyklętych, którzy walczyli w antykomunistycznym podziemiu. Szczegóły tegorocznej edycji ogłoszono w Belwederze. Na miejscu jest Karol Dermoros. Karolu, ile osób może wziąć udział w tej imprezie? To może być nawet 75 tysięcy biegaczy i 90 tysięcy widzów. Imprezę swym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Jego minister Wojciech Kolarski mówi, że Tropem Wilczym to wyjątkowy, bo patriotyczny początek sezonu biegowego. To jest przykład, jak historia żołnierzy wyklętych, wielka, wspaniała, pomnikowa historia, staje się udziałem nas, dzisiaj żyjących Polaków, jak staje się częścią kultury masowej. Z uczestnikami wydarzenia spotka się też żołnierz podziemia kapitan Jerzy Stawski, który mocno wspiera ideę biegu Tropem Wilczym. Bo w biegach Wilczym Tropem jest niemal sama młodzież, a młodzież to przyszłość, uczy ich patriotyzmu, historii, miłości do ojczyzny. Biegacze pokonują różne odległości. Symbolicznym jest dystans 1963 metrów. Odnosi się do roku śmierci ostatniego z walczących żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Karol Darmoros, dziękuję za relację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a raczej trzech nosorów. I po mojej lewej stronie znajduje się... A, może pan się po prostu najlepiej przedstawi. Dzień dobry, Wiesław Przegroda. Wiesław Przegroda, pierwszy z nosorów. Witam państwa bardzo serdecznie, Sergiusz Bek-Buczała. Bardzo dziękuję za to przedstawienie się. Jest państwa dwóch, ale o tym porozmawiamy tak, za chwilę, prawda? Jest pan jest dwóch. Dwóch, tak. Panowie, niech się przygotują do występu, który to chyba będzie pierwszy nosorowy występ w polskim radiu. Natomiast ja zapraszam na utwór kapeli z południa, z byłej Jugosławii, Vis Idoli, w utworze Malczyki, i ten utwór na pewno państwu rezonuje, a to dlatego, że kiedyś, parę lat temu została wydana płyta z polskimi wersjami właśnie największych jugosłowiańskich hitów. Vis Idoli, Malczyki w zupełnie innym popołudniu w programie trzecim Polskiego Radia, bo tego programu państwo słuchają. Są z nami w studiu cały czas trzej nosorzy. Jeszcze raz dzień dobry panom. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy państwa. Dwaj, jesteśmy... Dwaj. Wybuch. To zaraz o tym porozmawiamy, ale gotowi jesteście panowie na występ. Tak. Oczywiście. Chcieliśmy zanosować dzisiaj dla państwa nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa, syna. Bo widzę, że nosy mają panowie pokaźne, takie habsburskie nosy. No, powiedzmy. Natomiast, no... Sam raz do nosowania. Rozdmuchamy, nosujemy już lata. To proszę, pracy, doświadczenia. Koncertowaliśmy w wielu miejscach i Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj w radiu dla państwa panowie, zanosować. Panowie artyści, antena jest wasza. Dziękujemy. Dobrze, dziękujemy. Piękny pasus. Piękny pasus, oczywiście Austria, oczywiście Strauss, oczywiście Dunaj. Panowie, narzucam się... To taki dziękuję. Nasz popisowy numer, zresztą często wykonujemy to jako bis. To piękne, natomiast zastanawia mnie jedna kwestia. Otóż zapowiadałem panów jako trzech nosorów, natomiast jest was dwóch. No rzeczywiście, bo nazywamy się, nasz zespół nazywa się Trzej Nosorzy, nasz taki tutaj tandem. Il Noso. Natomiast no od jakiegoś czasu po prostu nasz kolega, on zresztą od początku miał takie trochę solistyczne zapęty. Zresztą nie ma co ukrywać, że był jakby najlepszy, natomiast... Był najlepszy, rzeczywiście prowadził tak nasz zespół. No i od jakiegoś czasu mieliśmy kłopoty. Ciągle były kłótnie, awantury. On ewidentnie dążył. Tak naprawdę troszeczkę przykra sprawa. Z jednej strony kolega chciał jakby zrobić solową karierę i no ale też występował z nami. Stworzyliśmy naprawdę dużą markę, znaną w Polsce i w całej Europie. Tak, koncertowaliśmy tenorów przecież. Nie, znaczy koncertowaliśmy w wielu miejscach w Polsce. Il Noso koncertowało i w Sochaczewie, i w Suwałkach dwa koncerty. I w Mediolańskiej też La Scali. Nie. No tam nie. Akurat tam po prostu nie, ale i Suwałki, i właśnie... Tam muszla ta w Suwałkach. I Ostrołęka, natomiast... Ale nawet w Kielcach mieliśmy zaproszenie. Kielcach, tak, tam akurat też coś tam... Wyjechaliśmy. Aha. Ale może tylko powiem, że kolega tak naprawdę troszeczkę, no w pewnym sensie się wkopał, dlatego że zrobił sobie operację przegrody. Ja może wyjaśnię, na czym polega nosowanie. Nosowanie polega na tym, że wszyscy tak naprawdę, 90 ileś procent ludzi ma po prostu problem z przegrodą i zbiera się katar i tak naprawdę dzięki temu można nosować. I myśmy się wreszcie tak spotkali, że każdy z nas paradoksalna skaza, która umożliwia nosowanie. Kolega, to niedrożność nosa i to sprawiło, że okazało się, że to zaczęliśmy jest... nosować. I Japończycy mówią na to, że na zeschniętej gałęzi wyrasta kwiat i to nosowanie jest... Na tym polega teraz też taka dziwna sytuacja dla nas, bo kolega miał kontrakt w Łomży, podpisał i sobie wyprostował przegrodę i przestał nosować. To znaczy po prostu ma wyprostowane wszystko, ma 100% przebór powietrza. Chciał się ulepszyć, bo tak naprawdę, dążył do solowej kariery. Tak, i rzeczywiście głosu nie ma takiego, że może na przykład być tenorem. Przygotował jakby materiał solowy, no ale okazało się, że po operacji przegrody już nie jest w stanie więc występować. Więc koncertujemy we dwóch, natomiast przestroga chyba. Bez niego już nie jest tak dobrze, jak było, ale w naszym zespole, ale... Tak. No cóż, w takim razie jeszcze za chwilę, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, także za chwilę kontynuujemy rozmowę, tymczasem przed państwem inny klasyk, inny standard, Funiculi, w wykonaniu, chyba państwo wiedzą dobrze, Coco. Ma dosto cuore ingrato di uno spiette far me non può. Ma do il fuoco goce masse buie che lascia star. A me correndo presto non distruie solo a guardar. Yappa yappa ya, bellezze parmeno adosto coce coce le mi buie te la sa fa le corre appresso non si struie solo a guardar yappa yappa yappa yappa yappa yappa yappa yappa Ach, klasycznie nam się zrobiło w zupełnie innym popołudniu. Funiculi? Funicula. Piękne, klasyczne wykonanie. A słuchają Państwo właśnie zupełnie innego popołudnia. Program Trzeci Polskiego Radia i w naszej audycji, chociaż mam jeszcze trzech, a raczej dwóch nosorów w studio i zaraz będziemy kontynuować wywiad. Teraz jednak cudowny przerywnik w wykonaniu pana Łukasza Szweda. Zawsze najświeższe wiadomości. Miau, miau. Na lotnisku w Warszawie odbyło się uroczyste powitanie koronawirusów z Wuhan. W ceremonii udział wzięły rodzime wirusy grypy, adenowirusy i rotawirusy. Plan wizyty koronawirusów zakłada zwiedzanie całego kraju, spotkania oficjalne oraz odwiedziny u zwykłych polskich rodzin. Miau, miau. W związku z wczesną wiosną rozpoczął się sezon pożegnań z myszami, które spędzały zimę w ludzkich domach. Rozstania mają często dramatyczny przebieg, ponieważ ludzie zaprzyjaźniają się z tymi miłymi zwierzętami i często nie chcą, aby opuszczały one ich domy. Taka sytuacja miała miejsce w Zgorzelcu, gdzie rencistka uwięziła dwie spakowane już myszy w cukiernicy. Dopiero interwencja gospodarza domu pozwoliła gryzoniom na bezpieczny powrót do natury. Miau, miau. Bolek Kiełbasa z Raciborza otrzymał nominację do pokojowej nagrody Nobla, ponieważ powstrzymał wojnę gangów na lokalnym osiedlu mieszkaniowym, eliminując w całości rywalizujący gang. Dzięki temu na osiedle wróciła normalność, a mieszkańcy mogą znowu bezpiecznie kupować marihuanę od znanych i zaprzyjaźnionych dystrybutorów. Miau, miau. Badania fińskiego bioetyka z Uniwersytetu w Oslo udowodniły, że człowiek może dowolnie wybierać swój wiek, niezależnie od rzeczywistej liczby lat. Według naukowca nic nie może powstrzymać wolnej istoty ludzkiej przed samostanowieniem. Przeciwnicy tej teorii ostrzegają, że większość ludzi na świecie bez wahania wybrałoby jako swój wiek wiek emerytalny. Miau, miau. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest zupełnie inne popołudnie. Panowie, goście w studio, przypominam, dwóch nosorów. Znaczy nazywamy się Trzej Nosorzy. Trzej Nosorzy. Trzej Nosorzy, natomiast rzeczywiście występujemy w tej chwili we dwóch. We dwóch, tak. Rozumiem. Smutna historia z tym kolegą w ogóle. Tak, Maciej Jama zdecydował się na solową karierę, która gdzieś po prostu, no, można powiedzieć, po prostu nie wyszła, bo trochę nie wypaliło. Gdzieś zjadła człowieka, mam wrażenie, ale to jest jego wybór. Co? Maciek, co ty tu robisz? Co się dzieje? Przepraszam was. Przepraszam was, koledzy, ale wzruszyłem się bardzo. Usłyszałem, jadąc teraz samochodem. Przepraszam, czyli jest was trzech teraz? Nie, trzech nosorów. Maciek, co ty robisz? Nie wiem. Mieliśmy występy w całej Polsce, nie było cię, a teraz co to znaczy? Tak, słuchajcie, zatęskniłem za wami. Pomyślałem sobie, że zrobiłem bardzo złą rzecz. Pomyślałem sobie, że... Oddychasz? Oddycham, ale po prostu nie nosuję. No, jakbym teraz chciał... W tym momencie była ta operacja? Po co to zrobiłeś? Zanosować się nie robi... osolę mi, to jest tak. No nic nie słychać nosowania. Maciej, tak się nie robi. Byliśmy przyjaciółmi. Budowaliśmy naszą markę Il Noso przez 25 lat, stary. Wystawiłeś nas tak naprawdę. Co zrobić? Siła była w zespole, bo żeśmy wszyscy we trzech się wspierali, a ty nagle pojechałeś do Łomży na tą operację. Po prostu mi odbiło. No, to buta jakaś wielka i chęć zdobywania jakichś nagród. Widzisz, i się sam się wkładowałeś. Panie Maczku, proszę pokazać ten nos. Proszę pokazać ten nos. Co z tym można zrobić? Perfekcyjny. Nos jest perfekcyjny. Nos jest perfekcyjny, to jest nie twój. Tak naprawdę nie jesteś sobą. Jak ty sobie wyobrażasz, że będziesz teraz z nami grał z tym to nosem? Może panowie we dwóch jeszcze jakiś utwór po prostu. No, nie, chwileczkę. Nie, jest chwileczkę. Stary, ty się na jedną rzecz zasłużyłeś. Dobra. Sorry, podejdź. Sorry, chodź tu, ja ci coś pokażę. Jaki powinien być twój nos? O! Ojejku, tutaj. Nie wiem, jak się zachować. Krew! Czekaj. Dobra, tam krew, czekaj. Spróbuj. Jak teraz? Spróbuj nosem. O! No! Dobra. Perfekcyjnie, nieperfekcyjny. Wróciło. Wielki reunion. No, przegroda znów po prawej stronie. Jesteś Maciek, jeśli kłamy, ale wiesz. Panowie, cudowne uderzenie. W ogóle nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, panie redaktorze, w takim razie, jeżeli możemy, to możemy wydmuchać nosem. Perfektu, żegnam was. Żegnam was, piękna. Tam przyjaciół. No. Piękna piosenka. Pamiętaj o tym, że masz przyjaciół. Są przyjaciele i miłość. I... Friends, dobrze. To nosujmy. Panowie, trio. Jeżeli pan redaktor chce dołączyć również może, oczywiście nie umie pan nosować, ale, no, ale jeżeli... Będę można, wirtualnie nosował. Można wąsami coś, żartuję. Proszę bardzo. Może pan śpiewać? Gram. Żegnam was. Nie damy się. To ja cichutko zaproszę w takim razie. Przyjaciół kilku mam. Właśnie ten utwór zespołu Perfect. To było zupełnie inne popołudnie. Panowie nie sobie jeszcze pośpiewają. Żegnam was i żegnam państwa. No. Maciej. Piątala. No. Sztama, Maciej. Super, że jesteś tam. Panowie, nie wiesz. Chcesz, szanujmy nosy, tak? To trójka, jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś wraz ze mną X-y. Zastała nas noc pozornie. Przed nami przestrzeń, w całości przestrzeń przestarzała. Nie przeszedłeś jeszcze progu, a to już kolejna wiosna. Drogi donikąd chcesz się wydostać, a tu kolejna chłosta miłosna. Dlaczego jesień zmienia się w zimę, a zima w wiosnę i lato? Dlaczego z deszczu podynne dziurawo? Dlaczego jesień zmienia się w zimę, a zima w wiosnę i lato? Dlaczego z deszczu pod rynne chodzi o żadne słowa, że chcesz, że bardzo, że tylko. Czego chcesz dokonać, dokonaj wszystkiego po trochu, bądź naraz wszystko. Tu nie chodzi o status ironii, miejsce na żart czy miejsce na ciszę. Gdybyśmy chcieli siebie dogonić, prędzej dogonilibyśmy burzę. Nie chodzi o to, że czarne to czarne, a biel, że jest bielą. Gdybyśmy chcieli przedstawić moralność, myśli się szybciej powielą. Tylko mi nie bądź, tylko mi nie bądź, bo bycie w gruncie to nic. Tylko mnie nie sądź, tylko mnie nie sądź, tylko mi nie szczędź myśli. W zimę, a zima w wiosnę i lato. Dlaczego z deszczu pod rynne uciekam dziurawo? Dlaczego jesień zmienia się w zimę, a zima w wiosnę? No proszę, jak ładnie to były X-y. Wiosna X-y już chyba. Wraz ze mną w studiu. Dzień dobry, jakby państwo mogli się przedstawić słuchaczom. Dzień dobry, z tej strony Agata Duda. i Radek Kasprzycki. A ja również Mariusz Owczarek, ale poza tym jeszcze jest oczywiście Agnieszka Łukasiewicz, jest Halina Wachowicz. Wraz z nami jeszcze jest skrzypek, który się bał wejść do studia, także nie wszedł, ale może jeszcze się przekona w połowie audycji. No jak tam, Mariusz, jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Zapraszając mnie tutaj, żebym się pojawił, powiedziałeś, będzie ci się podobało i właściwie tak, to jest moje granie. Wielki plus za polskie teksty. Ja zawsze to powtarzam, goszcząc u Tomka w audycjach. Także ja jestem za. No i proszę bardzo, troszkę jak właściwie piosenka studencka to brzmi. Może. No, może coś w tym jest. To słyszymy chyba pierwszy raz, że to piosenka studencka, chociaż może nie. Ale tak, to ta piosenka ma coś w sobie z piosenki studenckiej. Ja mówię o sposobie narracji po prostu. Może dlatego, że jesteśmy studentami. To może mieć związek. Na pewno. Studiujecie co? Sztukę pisania. I filologię polską. Jest taki wydział, sztuka pisania? Taki kierunek jest. To jest w Katowicach i chyba... A nie wiem, czy jest gdzie indziej jeszcze. Nie wiem, czy jest gdzie indziej, ale na pewno jest w Katowicach. Jestem ale na trzecim to sztuka roku. Pisania... Czego? Bardzo pojemny kierunek jest. Wszystkiego. To jest tak różnorodny kierunek, że tu nie ma jakby jednego... jak to się nazywa? No nie piszesz dramatu, jakiś powieści. Albo tylko piosenek. Albo tylko piosenek. Tak. Piszę wszystko. Wiersze, piosenki, opowiadania, scenariusze, bardzo różne rzeczy. A już miałeś coś wystawionego swojego? Jeszcze nie, piosenki. Ale może... W Trójce no, piosenki. W sumie tak, piosenki. No ale ja mówię o takich sztukach scenicznych. Nie, jeszcze nie i nie wiem, czy kiedykolwiek... Ale napisałaś coś? Tak, napisałam, ale wydaje mi się, że to było bardzo słabe, więc to chyba nie jest mój kierunek. Chyba wolę pisać piosenki. Czyli co, praca dyplomowa to będzie właśnie pisanie piosenek? Bo to licencja zdaje się w tym roku. Tak, będę pisać o muzyce Laocze i tekstach Laocze. No proszę. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zespół zawiesza działalność, więc może to tylko Laurka będzie dalszy. Na koniec. Dokładnie tak. No dobrze, to ciąg dalszy to będzie kolejny utwór. Jaki? Napięcie. Głowa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właściwie to te X-y to takie murowane przeboje jeden po drugim. Było bardzo dobrze to słyszeć. To z kolei tak szybce prawie jak Jelonek Wanku kiedyś, przed laty. No właśnie, właśnie nie do końca chyba te przeboje, bo wszystkie piosenki nieradiowe długości mają. Dlaczego niby? 5 minut? No, da się wyciszyć. To zależy od radia, wiesz? To zależy od radia też. No, na pewno, to na pewno. U nas spokojnie, nawet po drugim utworze jak? Bardzo odważne połączenie takiego rytmicznego bitu wręcz z skrzypce, gitara elektryczna. No, naprawdę. Tak, każdy utwór jest taki inny? Zupełnie? Tak, no to jest piękny chaos. Ten utwór właśnie bardzo się wyróżnia z całej twórczości, którą robiliśmy poprzednio, bo dwie poprzednie epki są takimi akustycznymi graniami, a teraz chcieliśmy wyjść właśnie z tego akustycznego w taki mocny beat i właśnie ta piosenka jest na pierwszym miejscu, żeby to właśnie było takie odwrócenie w ogóle tego, co do tej pory graliśmy. I chyba dobrze przyjmowana na koncertach, tak? No jasne. O, tym takim rytmem to myślę, że to dobrze się sprawdza. Ładnie tu noga tak, tu chodzi. Chodzi. Jak usłyszałem ten pierwszy utwór właśnie, włączając płytę, to wiedziałem, że musimy się spotkać. No, jesteśmy. I zacznijmy od początku w takim razie. Początki zespołu. Początki zespołu zaczęły się w Trójkę, 4 lata temu, od któregoś z konkursów jakiegoś międzyszkolnego i zaczynaliśmy ja, Radek. W szkole średniej jeszcze? Tak. W szkole średniej się poznaliśmy ja, Radek i Filip właśnie i zaczęliśmy grać razem. Tak, no to był konkurs i zrobiliśmy z Agatą piosenkę, do której potrzebowaliśmy wiolonczeli. Niestety takowej w liceum naszym nie było, były skrzypce. Filip wtedy był pierwszakiem, my byliśmy w drugiej, trzeciej klasie? W trzeciej. No i gówniarz. No właśnie. Tak. No i potrzebowaliśmy go, żeby zagrał z nami utwór Damiana Rice'a. Vulcano. I tak właśnie po tym konkursie nas jakaś kobieta zwyczaiła, zobaczyła i zaproponowała nam koncert, a my zupełnie nieprzystosowani do grania razem, bo my się dopiero poznaliśmy, się zgodziliśmy i tak w sumie to się zaczęło. A potem po 3 latach jakby ten skład się powiększył na 5 osób i ta płyta jest właśnie takim wynikiem współpracy tych 5 osób. Tak, to tak się zdarza, bo moja siostrzenica kiedyś wygrała, była w pierwszej piątce konkursu, który organizowała telewizja muzyczna najsłynniejsza na świecie. Miała być świąteczna trasa koncertowa i jak dziewczyny na mrozie wyjęły gitary i zaczęły grać, to powiedziano im, wiecie co, teraz nie będzie. O nie, to u nas było odwrotnie. Nie no, dołączyli do nas później po prostu sekcja rytmiczna, zaczynało nam tego brakować. Mhm. No tak, i zaczynało nam brakować rąk do grania. Piotrek i Kuba przyszli i nas wspomogli. Mhm. I tak sobie gramy właśnie od roku razem. Chyba co jest najważniejsze w tym zespole dla nas, to że jakby to nie są ludzie z przypadku, to nie są ludzie po prostu napisani, którzy się zgłosili pod postem. Tak, tak, tylko to są nasi przyjaciele. Zaufani. I bardzo utalentowani tak. Ludzie, których też bardzo lubimy prywatnie i dlatego się zgodziliśmy na to, żeby z nami po prostu grali. A tworzenie samej muzyki i tekstów? Czyja robota wspólna? Teksty robię ja i Radek czasem. To jest osobna właśnie robota, bo muzykę czasem robimy osobno, potem dochodzi tekst albo na odwrót i to jest... Albo mamy tekst bardzo długo i nie mamy do niego muzyki, tak. Albo mamy na odwrót właśnie. To bardzo różnie przebiega. Na teksty piszecie na zajęcia specjalnie, czy dla zespołu? Dla zespołu. Na zajęcia jeszcze nie było mi dane. Może w tym, semestrze będzie taki program pisania piosenek. No to już po sesji w tym, myślę, w tej chwili. Tak. Co? No, tak. Niektórym ja się jeszcze ja przeciąga. Tak. Jakieś waruneczki zostały? Na szczęście no, nie. Waruneczek jest jeden, ale to jeszcze. No dobrze, kolejny utwór. Chmur tych mury i w środku ludzie płaczą, ludzie nad chmurami i w środku. Ludzie płaczą, ludzie nad chmurami. A z dołu od gór dochodzi myślenie na milion istnień, jedno marzenie. A z dołu od gór dochodzi myślenie na milion istnień, jedno marzenie. Bo widzisz, to wszystko zależy od powietrza. Czy deszcz przez komin wpadnie do wnętrza? Czy dach zaleje się stawnymi słowami? Czy zostawisz już siebie i spytasz, co z nami? Wieczorów składają się lata, nurzałem się w myślach, milczałem i ty też milczałaś. Jak dwa razy dwa, cztery, dziury w niebie nie będzie. Tylko zabierz swoje toksyczne maniery i wróć skąd przyszedłeś. Bo widzisz, to wszystko zależy od powietrza. Czy deszcz przez komin wpadnie do wnętrza? Czy dach zaleje się stawnymi słowami? Czy zostawisz już siebie i spytasz, co z nami? Bo widzisz, wszystko zależy od powietrza. Czy deszcz przez komin wpadnie do wnętrza? Czy dach zaleje się stawnymi słowami? Czy zostawisz już siebie i spytasz, co z nami? Bo widzisz, to wszystko zależy od powietrza. Czy deszcz przez komin wpadnie do wnętrza? Czy dach zaleje się stawnymi słowami? Zostawisz już siebie i spytasz, co z nami? Swoją drogą, rzadko się zdarza, że podczas utworów, które gramy, siedzimy w studiu i nie gadamy, tylko słuchamy wszystkiego od początku do końca. Chociaż znamy te utwory swoją drogą. No, wy znacie, ja znam, Mariusz nie zna, ja bo po raz pierwszy raz, tak. Ale fakt, że wsłuchujemy się w to, co robicie. Sama powiedziałaś, że właściwie to słuchasz tych utworów podczas wywiadu właściwie po raz pierwszy, tak normalnie. Tak, może nie tak po raz pierwszy, ale właśnie się skupiam na nich bardziej niż wcześniej, bo to nagrywanie już mnie tak zmęczyło tą muzyką, że po prostu już jak dostaliśmy tą płytę fizycznie, to już nie chciałam jej słuchać, już miałam jej dość, więc to jest niesamowite, że tyle czasu poświęciliśmy. Że dopiero teraz. A dopiero teraz. Słucham tego. Przypomnę, że zespół X-y wraz z nami dzisiaj w studiu. Dlaczego X-y? Głupie pytanie, ale wiem, ale powiedzcie. Dlaczego X-y? Bo właśnie przez ten konkurs musieliśmy znaleźć sobie jakąś nazwę, żeby nie posługiwać się trzema nazwiskami, to wtedy musieliśmy sobie jakąś krótszą nazwę wymyślić, a że nie mieliśmy w ogóle pomysłu, to mówię, okej, to taki jakiś X, ale jest już zespół DXX, więc no nie mógł być sam X, więc pomyśleliśmy nad właśnie słowem X-y, trochę patologicznie. Że X-y jako niewiadoma. Tak, X-y jako niewiadoma i tak właśnie wyszło. Czasem jak ktoś mnie się pyta o imię, to mówię Zygmunt. Nie wiem dlaczego na przykład, tak się zdarza. No dobrze, czyli kończymy właśnie spotkanie, bo to utwór ostatni ma 6 minut, więc kawałek dość spory. Jaki plan na przyszłość? Koncertować, wydać jeszcze teledyski jakieś, Tak. Ale jakieś już macie, czy jeszcze nie? Mamy już do dwóch utworów, do tak, napięcia. Do napięcia już jest. Tak. I jeszcze a, chyba do czegoś. A będzie do Upomni jeszcze chyba. Będzie do Upomni, tego, tak. Z tej płyty. Jakieś koncerty? Teraz w Gliwicach w piątek, w sobotę, przepraszam. A potem... W Krakowie. W Krakowie. No, jest parę. Jest parę, ale już nie parę pamiętamy. Na naszej drodze. Nie pamiętamy kiedy dokładnie. Musielibyśmy zajrzeć w kalendarz. A w takim pełnym elektrycznym składzie? Jasne, tak. Teraz gramy tylko w takim składzie. To Mariusz na koniec jeszcze. Powodzenia na koncertach wam życzę. Nie, bo to jest bardzo ważny moment dla takiego zespołu młodego jak wy. Bardzo dziękujemy. Zespół X-y, Mariusz Owczarek, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec to, no niecałe 6 minut, całość nam się nie zmieści. Zakrzywia rzeczywistość się, zakrzywia obraz ten. Gdziekolwiek usiądę, wiesz, boję się. Nie mogę wstać i iść, mylą mi się kroki i zostawiam na później w garści myśl. Razem z nią siebie, gdy zakrzywia rzeczywistość się, krzywy obraz jest. Ja trochę wariuję, przecież wiesz, chcę do domu, chcę do domu gdzieś. Nieistotna dla mnie pokusa zdarzeń, wyciąga rękę, wirując na mnie. Ja tylko zobaczę, ja tylko popatrzę, gdzie moje miejsce jest na mapie. Nieistotna dają mój najgorszy dotychczas sen. Może poskładam go na szel. Zostaw przy sobie niepotrzebny gniew. Ja tylko wrócę, ja tylko wrócę do siebie. Nieistotna dla mnie pokusa zdarzeń, wyciąga rękę, wirując na dnie. Ja tylko zobaczę, ja tylko popatrzę, gdzie moje miejsce jest na mapie. Nieistotna dla mnie pokusa zdarzeń, wyciąga rękę, wiruje.